มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้อ้าวเชิญเข้ามาเอ๊ะเจ้าเป็นทหารที่พระราชวังใช่ไหม ข้าเป็นคนสงสารกษัตริย์เนบูคัดเนสซาต้องการพบพวกท่าน เมื่อไร เดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนพระองค์กำลังกริ้วและกังวลพระทัยข้าไม่รู้เหมือนกันว่าพระองค์เป็นอะไรแต่พระองค์อยากจะพบพวกท่านโหนนักปราชญ์นักวิทยาคมนักพยากรณ์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ ตอนนี้เลยนะ ใช่ตอนนี้เลย ทรงพระเจริญพระยาค่ะ ที่ข้าเรียกพวกเจ้าทั้งหลายมาก็เพราะว่าเมื่อคืนข้าฝันและมันก็ทำให้ข้ากังวลข้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ข้าฝันหมายความว่าอย่างไร ข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญพระยาค่ะโปรดบอกพระสุบินของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ก่อนเถอะแล้วพวกข้าพระองค์จะถวายคำทำนายพยาค่ะ ข้าอยากให้พวกเจ้าบอกว่าข้าฝันอะไรมีความหมายอะไรเพราะเจ้าเป็นคนที่มีปัญญาไม่ใช่เหรอพวกเจ้าก็รู้ว่าข้าฝันถึงอะไรและหมายความว่าอย่างไร แต่ก่อนอื่นฟาบาต้องบอกว่าพระสุบินเป็นอย่างไรก่อนพยาค่ะพวกข้าพระองค์ถึงจะสามารถทำนายได ้หากพวกเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่าฝันของข้าคืออะไรพวกเจ้าก็เป็นแค่ผู้ทำนายเทียมเท็จพวกเจ้าก็ต้องถูกจับเป็นชิ้นๆและบ้านของเจ้าก็จะต้องถูกทำลายแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าสามารถบอกได้ว่าข้าฝันว่าอะไรและสามารถทำนายความฝันของข้าได้พวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงามเลยทีเดียวฉะนั้นจงบอกมาว่าข้าฝันว่าอะไรและหมายความว่าอย่างไร ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่ถามแบบนี้หรอกพะยะค่ะและคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยสิ่งนั้นแก่พระองค์ได ้พอได้แล้วอาริโอสนำเจ้าพวกนี้ไปประหารและจงกำจัดนักปราชญ์พวกนี้ให้หมดไปจากแผ่นดินบาบิโลนอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว ดาเนียลและเพื่อนทั้งสามเพิ่งกลับมาจากการเรียนเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องโถงของกษัตริย์ดาเนียลและเพื่อนของเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งได้ยินอาริโอกสั่งให้ทหารนำพวกเขาไปประหาร ท่านอาริโอกทำไมพระองค์จึงมีพระวัญชารุนแรงเช่นนี้ขอให้ท่านอาริโอกอนุญาตให้ข้าเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อขอเวลาให้ข้าสักหน่อยแล้วข้าจะทำนายพระสุบินให้พระองค์เอง ได้ข้าจะยืดเวลาให้เจ้า1หรือ2วันก็แล้วกัน เมื่อกลับมาถึงที่พักหลังจากที่เข้าเฝ้าพระราชาดาเนียลและเพื่อนทั้งสามก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงบอกว่าพระสุบินนั้นคืออะไรและหมายความว่าอย่างไรในคืนนั้นเองพระเจ้าได้แสดงนิมิตแก่ดาเนียลแล้วพวกเขาทั้งหมดจึงได้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า ท่านอาริโอท่านอยู่นี่เองอ่ะอย่าเพิ่งประหารนักปราชญ์ของบาบิโลนเลยพาข้าไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วข้าจะทูลพระองค์ว่าพระองค์สุบินถึงอะไรและหมายความว่าอะไร ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์หาผู้ที่จะทำนายพระสุบินของพระองค์ได้แล้วพะยะค่ะเขาชื่อเวนเทชัตซาซึ่งเป็นเฉลยชาวยูดา เจ้าสามารถบอกความฝันและทำนายฝันของข้าได้จริงเหรอ ไม่มีนักปราชญ์คนไหนที่สามารถบอกได้หรอกพะยะค่ะ หืม มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถบอกได้พระองค์แสดงท่านเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้าพระองค์พยากรณ์ที่ฉลาดกว่าผู้อื่นแต่พระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยสิ่งนี้แก่ข้าพระองค ์อ๋อใช่ใช่ใช่ใช ่พระองค์ทรงบรรทมอยู่และทรงทอดพระเนตรเห็นปฏิมากรขนาดใหญ่และน่าเกรงขามเสียงของปฏิมากรนั้นน่ะทำจากทองนพคุณอกและแขนเป็นเงินท้องและโคนขาเป็นทองสำริดขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดิน อ๋อใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้ว ในขณะที่พระองค์กำลังทอดพระเนตรปฏิมากรนั้นมีก้อนหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์กระทบปฏิมากรที่เท้าที่เป็นเหล็กปนดิน อืมใช่ใช่ใช่ถูกต้อง ในขณะนั้นเองส่วนเหล็กส่วนทองสำริดส่วนเงินและทองคำก็แตกออกเป็นชิ้นชิ้นกลายเป็นเหมือนแกลบในลานนวดข้าวลมก็พัดพาไปแล้วไม่พบร่องรอยอะไรเลย แต่ก้อนหินที่มากระทบปฏิมากรนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ ใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ข้าฝันแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะเ อ๋ข้าแต่พระราชาพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าประทานอำนาจในการปกครองทุกสิ่งในแผ่นดินพระองค์คือเศียรทองคำของปฏิมากรนั้นแต่หลังจากยุคของพระองค์แล้วก็จะมีอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาแทนที่เป็นอาณาจักรที่ด้อยกว่าซึ่งหมายถึงส่วนอกและแขนที่เป็นเงิน อาติเจ้าไม่ได้หมายถึงอาณาจักรแต่หมายถึงกษัตริย์องค์อื่นจะมาแทนที่ข้าในแผ่นดินบาบิโลนนี้ใช่ไหมเพราะบาบิโลนจะไม่มีวันล่มสลาย ไม่ใช่พะเยะค่ะจะมีอาณาจักรอื่นเกิดขึ้นต่อไปอาณาจักรที่3เป็นส่วนที่เป็นทองสมฤทธิ์ซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพและมีอาณาจักรที่แข็งแรงดังเหล็กเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกออกเป็นชิ้นๆดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเห็นเท้าและนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินจะเป็นอาณาจักรผสมเพราะดินและเหล็กผสมกันไม่ได้อาณาจักรนี้จึงเข้มแข็งบ้างเปราะบ้างพะยะค่ะ นี่แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนานมากไหม อีกหลายร้อยหลายพันปีข้างหน้าพะยะค่ะฟาบาท นี่พูดต่อสิมันยังไม่หมดไม่ใช่เหรอฮะ ต่อมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก้อนหินนั้นทำให้ปฏิมากรแตกออกเป็นชิ้น ๆแล้วนั่นมันหมายความว่าอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่ข้าอยากรู้มากที่สุดเบลเชสตา ในยุคของกษัตริย์เหล่านั้นที่เป็นยุคสุดท้ายพระเจ้าจะทรงสร้างอาณาจักรใหม่นั้นและอาณาจักรเหล่านั้นจะไม่มีวันถูกทำลายหรือถูกยึดครองโดยผู้ใดซึ่งจะทำลายอาณาจักรเหล่านั้นและนำพาอาณาจักรเหล่านั้นถึงยุคสุดท้ายแต่อาณาจักรนี้จะเป็นอาณาจักรที่อยู่เป็นนิจนิรันดร ์นั่นจะเป็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์ใช่ไหม ใช่แล้วพะยะค่ะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บนฟ้าสวรรค์แสดงให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระสุบินนั้นเที่ยงแท้และคำแก้พระสุบินก็แน่นอน เบลเทสชัดชาไม่สิข้าจะไม่เรียกชื่อนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะนั่นเป็นชื่อหนึ่งของพระแห่งบาบิโลนดาเนียลเป็นชื่อเดิมของเจ้าข้าควรจะเรียกเจ้าว่าดาเนียลดาเนียลข้าขอคำนับเจ้า อย่าก้มศีรษะให้ข้าพระองค์เลยพี่ข้าฟาบาทพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรได้รับการสรรเสริญ ข้ารู้แล้วว่าพระเจ้าของเจ้านะเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายเป็นพระเจ้าเหนือกษัตริย์ทุกองค์และเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ทุกสิ่งในโลกนี ้จากนั้นพระราชาได้พระราชทานยศขั้นสูงให้ดาเนียลและให้ปกครองเมืองบาบิโลนนอกจากนี้ดาเนียลยังได้เป็นหัวหน้าของนักปราชญ์ทั้งหลายด้วย ขอพระราชาทรงพระเจริญพะยะค่ะ เจ้ามีเรื่องที่จะแต่งตั้งผู้ปกครองในบาบิโลนที่จะบอกข้าใช่หรือเปล่าฮะ พะยะค่ะฟาบาทข้าพระองค์อยากให้ฟาบาทแต่งตั้งชัดรักมีชาร์กและอเบดนาโกขึ้นเป็นผู้บริหารในบาบิโลนเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมผู้ซึ่งฟาบาทสามารถไว้ใจได้ ข้าอนุญาตตามคำขอของเจ้าข้าจะให้มหาดเล็กออกคำสั่งและบังคับใช้ทันที